wszyscy z drogi idę jak czołg. To miasto będzie dziś zdobyte. Poddajcie się, poddajcie się, dziewczyny też. Kto nie jest ze mną, naprzeciwko jest. Tu będzie bal, będzie bal, czy chcesz, czy nie. Już pojutrze spotykamy się we Wrocławiu, tak? To w najbliższą sobotę 23 sierpnia. Męskie granie. Najbliższy koncert właśnie we Wrocławiu. Ważne informacje drogowe od pana Marcina o tym, że napotkamy utrudnienia na S8 na wysokości zjazdu Tomaszów Mazowiecki południe w stronę Warszawy. Tam doszło do kolizji z samochodem ciężarowym. S8 na wysokości zjazdu Tomaszów Mazowiecki południe w stronę Warszawy. Wszystkim jadącym szerokiej i bezpiecznej drogi prosimy o szczególną ostrożność. Pan Krzysztof także o to apeluje z trasy między Częstochową a Pragą. Za Opolem już zaczyna padać i tylko 12 stopni. To raport pogodowy i drogowy od pana Krzysztofa. No to co, sprawdzamy, co tam u pana synoptyka. 9 po piątej. Już się zaczyna. Z zachodu napływa chłodne powietrze polarno-morskie. Dziś w całym kraju pochmurno i deszczowo. Na Pomorzu Zachodnim oraz na Podkarpaciu możliwe burze i w tych regionach też może padać najmocniej. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w czasie burz porywisty. Ciśnienie bez większych zmian. Najchłodniej rano na Podhalu. No i w ciągu dnia też, bo ledwie tam 12 stopni. W ciągu dnia ma być od 15 na Mazowszu i na Lubelszczyźnie, na Suwalszczyźnie i na Górnym Śląsku 17, na Kujawach 19. We Wrocławiu dziś najcieplej, no ale możemy powiedzieć z tej perspektywy końcówki sierpnia tylko do 21 stopni właśnie w stolicy Dolnego Śląska. Pani Edyta o tym, że tylko 9 stopni, rześko. Optymistyczne jest to, że nie pada i przy tej myśli zostańmy. No, jak słyszeliśmy relację od pana Krzysztofa z okolic Opola, jednak nie do końca. Proszę huknąć mocniej, żebym się mogła obudzić, bo tak jakoś się poranek przedłuża. To od pani Edyty, która bardzo gorąco pozdrawia. Gorąco i ciepło, to za chwilę się zrobi. Stoczniowcy na dzień dobry w nowym nagraniu w Trójce. I 11 minut po piątej. With proud, angry looks and black tongues in my mouth. I fly up into the new sky to choose the earth. Under the Cretan sun, the smell of burn wax. Paths that once crossed will cross again. In a hole, I leave those anchors behind. Say goodbye to the wings of the fall. I cut open this flesh and remove the dust. I open the door to let the new light in. With proud open eyes and black tongues on the floor, choose the earth to stare into the clear sky. I sit with black tongues of nothing, quietly hidden under the dust. I catch a new breath and stare into the sun with no one there to interfere. It's a No i od razu cieplej się zrobiło. Stoczniowcy Kwadrans po godzinie 5:00. Tak właśnie zapomniałem zawołać hej gitary, hej wiosła w dłoń, ale jakoś udało się. Przed nami muzyczne trójkowe kalendarium. Wtedy to też będzie okazja, bo państwo także napominają, by to hasło, znak sygnał również się pojawił. Kto może robi głośniej. Pan Michał po raz pierwszy podpisuje listę o obudzności, wyruszając z Krakowa do Lublina na sesję foto, oczywiście z trójką, no to bardzo dziękujemy, panie Michale, że zabrał nas pan ze sobą. Doborowe towarzystwo, listę obudzności, pan Piotr w skrócie przedstawia jako LO, troszkę kojarzy się z liceum i z czasami młodości. Dobrze się kojarzy. Pan Krzysiek z Warszawy melduje, jak zwykle pracujący przy projekcie, ale w planach jeszcze trening na rowerze. No właśnie, to ten kwadrans po nieparzystej, zazwyczaj szczęściarz Żyrardowski także wyruszał na swą ścieżkę biegową. Nie wiem, co u pana Remka, ale być może się odezwie. I pani Ola też między Lesznem a Wrocławiem nie daje znaków, a przecież już wiemy, że po urlopie zapisujemy listę obudności. Tutaj nieobecność nieusprawiedliwiona. Na razie. Na dzień dobry, pan Waldek z Krasnego Stawu już rozpoczyna nowy dzień. Pan Kuba też po pewnej przerwie pozdrawia z Sydney przy temperaturze 17 stopni. Dość przyjemnie. Czy wreszcie wiosna idzie? Tak, właśnie. Znad komputerka to także pan Maciek. Na dzień dobry również pan Grzegorz. No tak, na dzień dobry to na wyrost to troszkę, bo w Lublinie 11 i pada, i pozdrawię jeszcze nie do końca obudzony pan Grzegorz właśnie. Panie Grzegorzu, to przypominamy, że ma pan na imię pan Grzegorz. Zresztą z tym też związane, już kilkakrotnie mówiłem, korzystając z państwa sygnałów, o tym, że to kiedy człowiek wstaje, a kiedy się obudzi, to są dwie zupełnie różne sprawy, bo można wstać, no dajmy na to teraz, chwilę po godzinie 5, a obudzić się koło 10. Tak pewnie pan Maruder zazwyczaj ma, bo dziś o tym, że ciśnienia brak, temperatury brak, wody nie brak, spać się chce, jak wstać, pomoc. Ech, Maruder w dobrej formie. To odpowiemy na tak postawione pytanie, jak wstać, odpowiemy. Dobra. To już powiedziane, teraz będzie zaśpiewane. Ona jest bardzo dobra, ta koncepcja. Bardzo dziękuję za wsparcie. Jeśli chodzi o wstawanie, tak, państwo są na tak i nie przejmujemy się słowami Marudera, któremu to nie za bardzo chce się chce. 20 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy. Zaczniemy od Rzeczpospolitej. Miłośnicy wojskowości masowo uczestniczą w ćwiczeniach, ucząc się walki partyzanckiej. Scenariusze podsuwa kryzys ukraiński. O tym Rzeczpospolita i o tym także, że NATO nie chce drażnić Rosji. Za 2 tygodnie przywódcy sojuszu zdecydują, że na stałe jego wojsk w Polsce nie będzie. Z Pulsu Biznesu o tym, że kamery samochodowe szturmem zdobywają rynek. Wśród producentów prym wiodą polskie firmy. Według Pulsu Biznesu w pierwszej połowie tego roku sprzedaż kamer wzrosła o 550% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Bardzo duże zainteresowanie tego typu urządzeniami obserwowaliśmy szczególnie w maju i czerwcu, a więc w miesiącach poprzedzających wakacyjne wyjazdy. Puls Biznesu dodaje, że Polacy wzorują się pod tym względem na Rosjanach, którzy montują w samochodach kamery, by mieć dowód, że to nie oni spowodowali wypadek. Jest to przydatne ze względu na skorumpowanie tamtejszej policji drogowej. O polskim boomie na kamery samochodowe dziś Puls Biznesu. Z Gazety Wyborczej o tym, że rząd ma zacząć pracę nad projektem określającym wymagania dla biegłych sądowych. Ustawa wprowadzi m.in. centralny rejestr biegłych i ich opinii, a kandydat będzie musiał mieć 3-letnie doświadczenie zawodowe w swojej dziedzinie. Jeszcze z Metra o tym, że od stycznia do końca lipca na ospę wietrzną zachorowało 176 tysięcy dzieci, a w tym samym czasie roku ubiegłego 125 tysięcy. Tak wynika z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Mimo to na darmową szczepionkę rodzice nie mają co liczyć. Teraz z tej najskuteczniejszej ochrony przed wirusem bezpłatnie mogą skorzystać tylko niektórzy, m.in. dzieci do 12 roku życia o upośledzeniu odporności, chore na białaczkę czy HIV oraz dzieci z ich najbliższego otoczenia. Za darmo szczepi się też w żłobkach i domach dziecka. Zaś dla pozostałych Główny Inspektorat Sanitarny zaleca szczepienie na własny koszt. A to wydatek około 250 zł i na razie nie ma szans na refundację szczepionki na ospę wietrzną, na którą to zachorowało od stycznia do końca lipca w tym roku 176 tysięcy dzieci. O tej sprawie dziś Metro, a pierwsze strony gazet już za godzinę. W dalszej części porannego zapraszamy także prasa zagraniczna i rozmowy z komentatorami i publicystami. Zapraszamy do porannego, zapraszamy w imieniu koleżanek i kolegów. Pytań mnóstwo, odpowiedzi też sporo. A ciąg dalszy muzycznego trójkowego kalendarium i naszego rozgrzewającego grania to za chwilę, bo wcześniej Juchas nam się pojawił w naszej liście obudzności. Juchas Depres, rozbudzające coś między reggae a góralskimi rytmami. Bardzo proszę. Jedzie Juchas na traktorze, a Kaścina, Boże, Boże, przytupuje. Na góralską nutę depres dziś. 26 minut po godzinie 5, czas na kalendarium. 1904 roku urodził się Count Basie, pianista, kompozytor, aranżer, dyrygent jazzowy, lider jednego z najlepszych big bandów w historii jazzu. Zmarł w 1984 roku. 51 lat temu w Rzymie rozpoczęła się Światowa Konferencja zakończona uchwaleniem karty turystyki. Przypomnijmy, od 1 stycznia 1974 roku zaczęła działalność Światowa Organizacja Turystyki. 14 lat temu zmarł Andrzej Zawada, himalaista, jeden z pionierów polskiego himalaizmu i wspinaczki zimowej, autor wspaniałych filmów i fotografii z wypraw wysokogórskich, współautor książek alpinistycznych. Dziś 14. rocznica śmierci Andrzeja Zawady. W kalendarium, no może nie muzycznym, ale osobliwym, pamiętamy także o tym, że w 1972 roku produkcję samochodu Syrena przeniesiono z Warszawy do fabryki samochodów małolitrażowych FSM w Bielsku-Białej. To było 42 lata temu, a jakby wczoraj. O! Tak! Oj, oj, oj, oj! Dała radę, dała. No. Malutka dała radę za pierwszym draśnięciem, a przecież dziś nie tak znowu ciepło. To syrenka niezapomniana w naszym kalendarium również się pojawia, a w kalendarium także tym sportowym pamiętamy, że 28 lat kończy jamajski lekkoatleta sprinter Usain Bolt, który to zapowiedział, że już pojutrze podczas memoriału Kamili Skolimowskiej w Warszawie na Stadionie Narodowym weźmie udział i, jak zapowiedział, chce pobić swoje rekordy. Rekord świata, rekord życiowy. No, bardzo byśmy sobie tego chcieli, a dziś w dniu jego urodzin składamy najlepsze życzenia. W muzycznym trójkowym kalendarium pamiętamy o tym, że 62 lata temu urodził się Joe Strummer, brytyjski wokalista The Clash. Artysta zmarł w roku 2002 i to właśnie ten moment, kiedy przypominamy artystę, jego twórczość i formację. I to też ten moment, by powiedzieć, kto może, robi głośniej. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. These indecisions bugging me. Indecision, they molest me. If you don't want me, set me free. Set me free, yes, you got me. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Gotta let me know. Państwa porannej korespondencji i wiadomości pogodowych. Pan Rafał Spawianic o tym, że zazwyczaj trzeba było schładzać, a dziś dogrzewamy pakę, bo ma być między 15 a 25 stopni. Leki, suplementy, diety także się wożą się. To od pana Rafała Spawianic. Choć w drodze też i między innymi do Warszawy. Gorąco pozdrawiamy, prosimy o szczególną ostrożność, bo w wielu miejscach już zaczęło kropić. 5.30 już minęła, czas na prognozę pogody. Z zachodu napływa chłodne powietrze polarnomorskie. Nic nowego, kto rano wstał i już zdążył zadomowić się z tym, co za oknem, no to odczuwalne. Dycha albo nawet w okolicy. W całym kraju ma być pochmurno i deszczowo. Na Pomorzu Zachodnim oraz na Podkarpaciu możliwe burze i tam też popada najmocniej, choć możliwe lokalne przejaśnienia. Tak, kładziemy nacisk na lokalne. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem dość silny. W czasie burz porywisty. Ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale. A na termometrach najniższa temperatura na Podhalu to tyle, co w większości regionów teraz. Około 12, lokalnie maksymalnie do 15 stopni ma być na Podhalu. Poza tym od 15 na Mazowszu i na Lubelszczyźnie, na Suwalszczyźnie i na Górnym Śląsku 17, na Kujawach 19, a najcieplej dziś we Wrocławiu, tam do 21 stopni. Trójkowy budzik. I tak już od lat, od wielu lat, być może od samego początku. 59 lat kończy dziś Tomek Lipiński. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Za 23 minuty 6, karteczka z kalendarza, szybciusieńko, ciach, ciach, ciach, bo już weekend za rogiem, a przed nami czwartek, 21 dzień sierpnia. Słońce obudziło się 7 minut temu, zajdzie jakoś tak przed 20, a dzień potrwa nieco ponad 14 godzin. Joanny, Kazimiery i Franciszka. Składamy najlepsze życzenia, nie tylko imieninowe, ale także urodzinowe. Te urodzinowe za chwilę, ale wcześniej także prognoza pogody. To, co państwo, no rzecz jasna, chcieliby więcej słońca. Dobrze, taką tutaj wajchę przekręcimy, bo między innymi pan Piotr prosi o coś lepszego, żeby jednak skierować te opady gdzie indziej. Także pan Wojtek o tym, że w Młodawie 7 stopni pada deszcz i to solidnie. Może pan synoptyk z panem Budzikiem coś zaratował. Ja proszę w prognozy pogody mnie tu i w pogodę nie mieszać. Panu synoptykowi się należą bęcki. A co? I jeszcze pan Krzysztof. Mówiliśmy, że za Opolem pada, a w okolicach Nysy już leje. A do tego chłodno, chłodno na polu poniżej Dychy. Dziś 9. To pani Agnieszki w Krakowie. Pan Rafał także z nami w drodze i pan Andrzej także w drodze do swojej ścieżki biegowej. Tego właśnie życzymy. Na dzień dobry także z naszej skrzynki SMS-owej krótko i na temat dobrej informacji od pani Marleny z pozdrowieniami o tym, że w Chełmży zimno 11 stopni pani Ania. Na dzień dobry także państwo dopytują, czy pan Artur z Torunia ma dziś usprawiedliwienie, bo jakoś nie słyszeliśmy korespondencji. A nie, było. Wylegiwanie się czy jednak 3 razy P, więc jednak, a w pewien sposób też nieprzytomność, ale jednak usprawiedliwiona. Pan Mario z Jury, wspólnie z nami pan Igor, Bukowno koło Olkusza także się kłania, no i jeszcze pan Maciek, stały słuchacz z KUS, w drodze do Cieszanowa, prosił jakąś optymistyczną prognozę pogody. Tak sobie pomyślałem, że gdybyśmy tak z perspektywy skandynawskiej spoglądali na to, co dzieje się w pogodzie, to będzie się działo przez najbliższe tygodnie i miesiące, to z pewnością bylibyśmy zadowoleni. Za chwilę muzycznie, mam nadzieję, że państwo będą zadowoleni, bo to pobudka taka w prawdziwym stylu. Będzie mocniejsze uderzenie, będzie okazja do tego, by zrobić głośniej i będzie okazja, właściwie jest, by złożyć najlepsze życzenia, bowiem dziś Limehouse, brytyjski muzyk The Prodigy kończy 43 lata. No, no to tylko się zrobi cieplej jak Prodigy w muzycznym trójkowym kalendarium. Uwaga, włączam Prodigy. Yeah. On the pipe you're tasting, belly. autopromocja. W tym tygodniu w Sopocie czytamy i odwiedzamy festiwal poświęcony literaturze. Festiwal z naszym znakiem jakości. Pisarze nie tylko z Polski. Rozmowy nie tylko o książkach. Spotkania także na naszej kulturalnej plaży. Literacki Sopot na antenie programu trzeciego. Dziś w do południa, w piątek w trójkowym znaku jakości, w niedzielę w specjalnym wydaniu z najwyższej półki, z Sopotu. Do usłyszenia. Michał Nogaś. Autopromocja. Młodziutka francuska piosenkarka Alize obchodzi dziś urodziny.

Sandzia Dredd i muzyczne wspomnienie lata 1998 roku. Maruda Maruder się zrehabilitował, ale trudne słowo sobie wymyśliłem. Uwierzyłem budzikowi, a nie termometrowi. On miał rację, 15 stopni w Mielcu ciepło. A nie mówiłem, wiara czyni cuda, przenosi góry i tak dalej. Pięknie dziękujemy za dziś. Za 3 minuty o 6 serwis. Irena Dan, Piotr Łodaj. Do jutra. Zapraszamy do reklamy. Łomża słuchaczom odpowiada. Pani Julia z Ełku pyta, czy może ktoś wie, kim jest przystojny szatyn, który wczoraj po 17 uprawiał łomżing pod Piszem. Pani Julio, my wiemy. To Łukasz S. Podaje jego telefon 608-847-005. Łomża. Źródło świadomego łomżingu. Żegnamy reklamy. Jest 6:00, tu Polskie Radio, program trzeci. Krystian Hanke mówię dzień dobry w czwartek, 21 sierpnia. Rozpoczynamy audycję poranną od serwisu, który przygotowali. Przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Żołnierze NATO będą u nas ćwiczyć, ale nie będą stacjonować. Taka decyzja ma zapaść na wrześniowym szczycie sojuszu. Zamordowanie amerykańskiego dziennikarza nie powstrzyma ofensywy USA przeciwko dżihadystom, zapowiada prezydent Obama. Niemiecki speaker przeprasza za głupi żart podczas pływackich mistrzostw Europy, przedstawiając Polaków, stwierdził: to ekipa, która wróci stąd naszymi samochodami. NATO nie chce drażnić Rosji. Za 2 tygodnie przywódcy sojuszu zdecydują, że na stałe jego wojsk w Polsce nie będzie, pisze Rzeczpospolita. W wywiadzie dla gazety minister obrony Tomasz Siemoniak mówi, że nie sądzi, by w dokumentach szczytu użyte określenia stała obecność wojskowa. Jego zdaniem 4 września w Newport zapadnie raczej decyzja o uruchomieniu cyklu ćwiczeń z udziałem wojsk poszczególnych państw NATO w Polsce, na Litwie, Łotwie i Estonii. Rzeczpospolita pisze, że Niemcy, a także kraje południa Europy wciąż czują się związane aktem NATO-Rosja z 1997 roku, w którym Sojusz obiecał Moskwie, że nie rozmieści ani broni jądrowej, ani znaczących sił na terenie nowych państw członkowskich. Amerykański wywiad potwierdza, nagranie wideo przedstawiające egzekucję amerykańskiego dziennikarza jest autentyczne. Porwany 2 lata temu w Syrii James Foley został zamordowany przez muzułmańskich terrorystów z ugrupowania Państwo Islamskie. Barack Obama oświadczył wczoraj, że Stany Zjednoczone będą kontynuować konfrontacje z dżihadystami. Prezydent USA podkreślił, że życie zabitego dziennikarza było zaprzeczeniem tego, co robią bojownicy Państwa Islamskiego. Oni porywają kobiety i dzieci, torturują i gwałcą, robią z nich niewolników, mordują tysiące muzułmanów, zarówno sunnitów, jak i szyitów. Prezydent USA zapowiedział, że zabicie Foleya nie spowoduje wstrzymania amerykańskiej ofensywy w Iraku. Będziemy czujni i nie spoczniemy, dopóki nie wymierzymy sprawiedliwości tym, którzy wyrządzają szkody Ameryce. Barack Obama określił Państwo Islamskie mianem raka i wezwał kraje Bliskiego Wschodu, by wspólnie z Ameryką nie pozwoliły mu się rozprzestrzenić. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Decyzja nie jest prawomocna. Czy będzie odwołanie? Na razie nie wiadomo. Prokuratura apelacyjna w Łodzi prowadząca śledztwo w sprawie zabójstwa generała Marka Papały umorzyła postępowanie w sprawie Edwarda Mazura. Polonijny biznesmen z Chicago był podejrzany o to, że nakłaniał płatnego zabójcę Artura Zirajewskiego do zabicia szefa polskiej policji. Rzecznik prokuratury apelacyjnej w Łodzi Jarosław Schubert mówi krótko. Zgromadzony w śledztwie materiał dowodowy nie jest wystarczający do przyjęcia, iż podejrzany dopuścił się zrzuconego przestępstwa. W uzasadnieniu o umorzeniu śledztwa mowa jest m.in. o naciąganiu dowodów mających potwierdzić udział polonijnego biznesmena w spisku. Lider SLD Leszek Miller komentuje, że decyzja prokuratury to widowiskowa klęska byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który przez długi czas stawiał zarzuty, ścigał pana Mazura w Stanach Zjednoczonych, próbował dokonać aktu ekstradycji. No i dzisiaj orzeczenie prokuratury jest przypieczętowaniem prawniczej i politycznej klęski pana Zbigniewa Ziobry. Zbigniew Ziobry odpowiada, że w tej sprawie zrobił to, co do niego należało. Jeżeli prokuratorzy przyszli do mnie z materiałem dowodowym i z uzasadnieniem, odwołując się do konkretnych dowodów, nikt, kto nie prowadzi tego śledztwa, nie miał takiej możliwości, by te dowody kwestionować. A co więcej, wszyscy nadzorujący to postępowanie w prokuraturze apelacyjnej uważali, że to jest właściwy trop, to jest jedyny trop, że są tylko takie dowody. Generał Marek Papała został zastrzelony w 1998 roku. Ostatnie ustalenia wskazują na to, że byłego szefa policji mogli zabić złodzieje z gangu kradnącego samochody. Oficjalny protest po niewybrednym żarcie konferencji na pływackich mistrzostwach Europy w Berlinie. Powiedział, że przyjechali Polacy, ale i tak wrócą naszymi samochodami. W tym momencie nastąpiła konsternacja. Prawdę mówiąc, nie wierzyliśmy w to, co usłyszeliśmy. Myśleliśmy, że to może przejęzyczenie. Zażądaliśmy przeprosin wobec całego stadionu. Mówił szef Polskiego Związku Pływackiego Andrzej Kowalski. Konferencjer publicznie przeprosił polską drużynę i kibiców. Dirk Froberg tłumaczy, że nie chciał obrażać naszych zawodników, a żart po prostu mu się wymsknął. Gdy tylko wypowiedziałem to zdanie, wiedziałem, że będą kłopoty, bo było to lekceważące wobec Polski i polskich zawodników. Gniew, który to wywołało, jest jak najbardziej uzasadniony. Wyjaśnień od organizatorów Mistrzostw Europy w pływaniu domaga się też polska ambasada w Berlinie. 3 lata kolonii karnej grożą 4 osobom, które na jednym z najwyższych budynków w Moskwie powiesiły ukraińską flagę. 2 chłopaków i 2 dziewczyny na niebiesko i żółto, czyli w barwy narodowe Ukrainy, pomalowało też wielką gwiazdę pod iglicą wieżowca. Zatrzymała ich milicja. Wszczęto postępowanie karne z artykułu wandalizm. Młodzi ludzie, mieszkańcy rosyjskiej stolicy, choć mieli przy sobie sprzęt alpinistyczny, zaprzeczają, by mieli cokolwiek wspólnego z tą akcją. A ta bardzo spodobała się prezydentowi Ukrainy. Petro Poroszenko zaapelował do Ukraińców, by umieszczali swoje barwy narodowe na domach, w biurach czy samochodach. Bardzo mi się spodobało, że nasze barwy pojawiły się w Moskwie na być może najwyższym wieżowcu. Pod koniec swojego krótkiego oświadczenia Petro Poroszenko zawiesił taką samą na swoim aucie. W niedzielę Ukraina obchodzi Dzień Niepodległości, a w sobotę Święto Flagi. To był Serwis Trójki. Teraz będą informacje o dominacji, o sile, ale także o pomocy. Proszę posłuchać uważnie. Nad Europą Północną dominuje rozległy niż, podczas gdy Europa Zachodnia, częściowo środkowa i południowa znajdują się pod wpływem klina wyżowego z nad Atlantyku. Przeważająca część Polski będzie dziś pod wpływem niżu z ośrodkiem nad Skandynawią. Jedynie regiony południowo-wschodnie pod wpływem niżu z ośrodkiem nad Ukrainą. Z zachodu napływa chłodne powietrze polarnomorskie. To będzie kształtowało też temperaturę. Od 15 stopni dziś w Warszawie i Lublinie, 16 w Krakowie i Rzeszowie, 17 w Katowicach i Suwałkach, 18 w Olsztynie i Łodzi, 19 w Toruniu i Bydgoszczy, 20 w Szczecinie i Poznaniu, do 21 we Wrocławiu. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, słaby umiarkowany, nad morzem silny. W rejonach burz, w porywach do 60 km na godzinę. Gdzie te burze?